Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi. Ve men ittebe'ahu bi ihsenin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet abi, kaldığımız yerden devam edelim. Allah onlarda bir hayır görse işittirirdi. İşittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Eğer Allah onlarda hayır görseydi, yani dini talim konusunda hırs görseydi, işittirirdi. Yani onları anlamayı nasip ederdi. Bu da şuna delalet eder ki, bugün insanların çoğunun dinden bir şey anlamamalarının sebebi, Allah'ın onların kalplerindeki dini, talim hırsını olmamasını bilmesindendir. Bu bize açıklıyor ki, insanın yaratılmışların en şerlerinden olmasının en büyük sebebi, dini talim hırsının olmamasıdır. Öyleyse bu cahili, Arabi isteneni talep ediyorsa bundan sonra Resullere tabi olduğunu söyleyenin ne özrü vardır? Öyle ki ona ulaşan ulaşmış ve yanında ilmi ona arz edenler varken o başını kaldırıp bakmamıştır. Ta ki hazır olsa işitse bile böyledir. Tıpkı Allah Sübhanehu Teala'nın dediği gibi Rablerinden onlara anlatılan bir zikir gelmeye dursun. Onlar ancak işitirler ve onlarla oynarlar. Kalpleri oyun içindedir. Yine bu kıssadan alınan ibretlerdendir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Allah gönderdi dediğinde ne ile gönderdi diye sordu. Dedi ki şu ve şununla ve ona Risaletin özü ve nebevi davet olan Allah'ı ibadette birlemek, ona ortak koşmamak ve putları kırmak olduğunu belirtti. Malumdur ki onların kırılması ancak şiddetli bir düşmanlık ve kılıçla tecritleme ile olur. Risaletin özünü yani kaymağını iyi düşün. Burada duralım inşallah. Şimdi dün biraz mukaddime yapmıştık Allah'ın faziletiyle. Enfal suresindeki ayeti getirmişti şeyh. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Allah hayır görseydi işittirirdi. Allah işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Bu bize neyi gösteriyordu? Şeyh'in daha az önce izah ettiği gibi. Eğer dini talim hırsı olsaydı onlarda Allah onlara dini öğrenmeyi nasip ederdi. Ama Allah onların kalplerinde böyle bir hırs olmadığı için onların hakkı bilmediğini Allah subhanahu wa ta'ala bize haber veriyor. Burada da insanların iki grup olduğu çıkıyor ortaya. Bir, bilerek işitmesine rağmen talim hırsı olmadığından dolayı hakka tabi olmayanlar. İki, bilmeden kalplerinde talim hırsı dahi olsa cehaletle sapan, küfre düşen insanlar bu ayetten bu iki taife açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Burada son okuduğu bölümde, son cümlelerde ne demişti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği tevhid dininin putları kırmak, onlardan uzaklaşmak olduğunu ve bu putları kırmanın da malumdur ki ancak bunları şiddetli bir düşmanlık yapıp bunları kılıçla beraber ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ve dedi Risaletin kaymağının özünü çok iyi ne yap? Çok iyi idrak et, tefekkür et dedi. İmam Serahsi Rahimahullah cihadın meşru kılınmasının hikmetlerini anlatırken Süfyan İbni Uyeyne'den bir söz naklediyor. قال Be'asallahu teala rasulahu bi arbaati suyuf. Allah Resulünü dört kılıçla gönderdi. Seyfun katele bihi bi nefsihi ubadetul avthan. Peygamberi gönderdi önce kılıç olarak. Peygamber de ne yaptı? Putperestlerle kılıçla savaştı. Ve seyfun katele bihi Ebu Bekir radiyallahu anhu ehli ridde. Riddet ehliyle Ebu Bekir'in yaptığı zekat vermeyenlerle savaştı ki bu da ikinci kılıçtı. قَالَ تَعَالَى تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ Ya savaşacaklar ya da teslim olacaklar. Fetih suresi 16. ayette söylediği gibi. وَسَيْفٌ قَاتَلَ بِهِ وَمَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَجُوسُ وَاَهْلِ الْكِتَابِ Ömer'in yaptığı gibi İranlı mecusilerle ve Rum ehli kitapla ne yaptı? Ömer de savaştı. Bu da üçüncü kılıcıydı. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmeyenlerle savaşın. Ayetinin gereği de o da Tövbe 29'du diyor. وَسَيْفٌ قَاتَلَ بِهِ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَارِق۪ينَ وَالنَّاكِث۪ينَ وَالْقَاسِت۪ينَ Ali'nin savaştığı kimler? Sapıklar, dinden çıkan, gerek rafiziler olsun, gerek İslam devletine karşı ayaklanan, diğer batıl, adaletten çıkan, orta yoldan çıkan, diğer azgın fırkalar. İşte El-Mefsud'da İmam Serahsi Süfyan İbni Uyeyne'nin bu sözünü naklediyor ki Allah yolunda cihat bunun için meşru kılınmıştır. Cihat tebliğ metotlarından bir tanesidir. Cihat insanlarla şirkin arasındaki engellerin kuvvetle kaldırılması demektir. Çünkü insanların tevhide ulaşmasında her zaman ne vardır? İblislerin koydukları engeller vardır. O engeller bazen tebliğ ile aşılırken bazen tebliğ yeterli olmaz o engelleri aşmakta. O yüzden işte güç kullanmak, kılıç kullanmak gerekir ki Allah subhanahu ve teala da şeriatında cihadı bunun için ne kılmıştır? Meşru kılmıştır. Yeri geldiğinde cihat etmeyi, savaşmayı emretmiştir. Evet, İbn-i Teymiye'nin dönemi bizim için büyük bir ibret bu noktada. İbn-i Teymiye rahimahullah Tatarlıların kelime-i şehadeti nutk etmelerine rağmen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demelerine rağmen icma ile onlarla savaşmanın vacip olduğunu nakletmiştir ümmetin imamlarında. Bu geçen ayette zikrettiği gibi ne demişti Allah? Enbiya suresi 2. ayette Rablerinden hiçbir zikir gelmesin ki onlar onu işitirler ve yel'abun. Oynarlar, oyun içindedirler. Yani zikir gelmiş, hatırlatma gelmiş ama hani kardeş anlattı ya öğlen namazından sonra kalp var, ölü kalp var. Sen ne kadar anlatırsan anlat o kalp idrak edemez. O kafirin kalbi. Anlayamaz. Allah onların kalp ne vardır? Ekinneten eyyefkahuhu. Kalplerinde ne var? Ağırlık var. Ne yapmasınlar diye? Fıkh etmesinler diye. Bakın nas ulaşmış. Ama nasıl fıkh etmesinler diye? Ekinne. Kalplerinde bir ağırlık var. Kulaklarında bir ağırlık var. Onlar idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Burada dikkat ederseniz cümlenin bitirdiği yerin sonunda ne dedi? فَتَأَمَّلْ زُبْدَةُ الرِّسَالَةِ Risalenin kaymağını yani peygamberliğin özünü iyi düşün dedi. Neydi? Allah'a şirksiz ibadet edip putları yerle bir etmekti. Evet devam edelim. Yine bu kıssadan alınan ibretlerdendir ki tevhidden muradın anlaşılmasıdır. Bunun büyük ve de garip bir iş olduğunun anlaşılmasıdır. Bunun için dedi ki seninle beraber kim var? Ona cevaben bir hür ve bir köle dedi. Bu cevap ile bütün alimlerin, kulların ve yöneticilerin genelinin ona muhalif olduklarını ve tabi olduklarını belirterek sadece bir erkek tabisi olduğunu belirtti. Bu da en açık delildir ki hak en azınlıkların azında, batıl ise yeryüzünün tamamını doldurmaktadır. Fuday İbn-i Eyyad ne kadar da isabetli söylemiş. Hakkı kabul edenlerin azlığı seni haktan ürkütmesin. Helak olanların çokluğu da seni batıla sevk etmesin. Ve bundan daha da güzeli Allah'ın şu sözüdür. İblisin onlar hakkındaki zannı doğru çıktı. Müminlerden bir fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Burada duralım. Allah şeyhe rahmet etsin. Fudayl İbn-i İyad'dan o kadar güzel bir söz nakletti ki burada. Ne dedi? لَا تَسْتَوْحِشْ مِنَ الْحَقِّقِ لِقِلَّةِ السَّارِكِينَ Bu yola girenlerin azlığı sakın sizi korkutmasın. Çünkü her zaman Müslümanlar azınlık oldular. Sayı itibariyledir bu azlık. Yoksa güç, para, imkan, olanak değil. Sayı olarak Müslümanlar her zaman bir avuçtur. Bu birçok insanı korkutur. Çünkü insanın fıtratında çoğunluk psikolojisi vardır. İnsan çoğunluğun olduğu şeye tabi olur. İnsan güce tabidir. Bakın 15 seneden fazla bir süre Mekke'de yapılan davet ve Medine'nin ilk dönemlerini katıyorum. Bu kadar uzun zamanda Müslüman olan adam sayısı 40 kişi. 40 kişi geçmiyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Veda Haccı Mekke'nin fethinde kaç bin kişi binlerle ifade ediyor alimler. Rivayetler değişiyor. Farklı farklı rivayetler var. Ama sonuç itibariyle insanlar Mekke'de ne gördüler Mekke'nin fethinde? Müslümanların gücünü gördüler. Müslümanların sayısını gördüler. Müslümanlar sayı ve güçlükte çoğalınca ne oldular? İnsanlar güce tabiler, çoğunluğa tabiler. Herkes bir anda Müslüman oluverdi. Dün bütün Müslümanlara eza eden, hapse doldurmaya çalışan, onları kavim yurdundan çıkarmaya çalışan kavimlerin hepsi bir anda muvahhid kesildiler. Hepsi bir anda şirk ehline düşmanlık yapar bir hale büründüler. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanların fıtratında çoğunluğa tabi olmak gibi bir haslet vardır. E peki insanın fıtratında var olan bu haslet insana kıyamet günü özür müdür? Kesinlikle değildir. Çünkü bugün tağutlar var. Tağutlarda güç, şeytanlarda güç. Ne yapıyor insanların çoğu? Tağutlara tabiler. Peki tağutlara tabilerin cehennemde olduğunun delili nedir? Salih Aleyhisselam'ın kavminin kıssasıdır Allah'ın Kur'an'da zikrettiği. Salih Aleyhisselam dediği zaman هَذِي نَاقَةُ اللّٰهِ Bu Allah'ın devesidir. Sakın ona kötülük yapmayın dediği zaman ne yaptılar? وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْتُ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Orada 9 kişi vardı. Fesadı onlar yayıyordular ve ıslaha yanaşmıyorlardı. Koskoca kavimde 9 kişi var. Bugünkü medya patronlarının 9-10 kişi olması gibi. Ne yapıyorlar? Bütün halkı medyayla yönlendiriyorlar. Bakın bir Somali furyasıdır patladı. Her tarafta Somali'ye yardım, Somali'ye yardım. Bu Amerika Somali'yi aç bıraktı. Şimdi niye yardım yardım? Onlar Şebap mesela yardımı kesmeye çalışıyorlar. Diyorlar burada Şebap örgütü var. Uluslararası gelen yardımları kesiyor diyorlar. Şebap örgütü denen insanlar Müslümanlar, orada yaşayanlar. Allah'ın şeriatını ikamet etmeye çalışan insanlar. Onlara zaten tabi olmayan adamlar da kafirlere meyleden müşrikler zaten. Onlar yardımı alaraktan Hristiyanlığın propagandasını yapıyorlar. O yardımları uluslararası kanallarla Hristiyanlar götürüyorlar. Türkler de verse, Araplar da verse, onlar Hristiyanların 10 tane kanalından geçiyor. Topluyorlar 10 milyon dolar para. O 10 milyon dolar parayı da uluslararası bankalarda faize yatırıp para kazanıyor kafirler. Yoksa yani 3-5 tane ölen aç çocuğu düşündüklerinden değil. Senelerdir Afrika'da millet ölüyor. Yeni mi başladı ölümler? Afrika'da onlarca senedir insanlar ölüyor. İşte kafirler, ifsadı çıkartanlar bir avuçtur her zaman. Bugün olduğu gibi. Salih Aleyhisselam'ın kavminde de 9 kişiydi. وَلَا يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُفْسِدُونَ. İfsat çıkartıyorlardı, ıslah etmiyorlardı. Ne oldu? Allah onların akıbetinden bahsederken diyor ki اَنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ. Biz onları, yani 9 kişiyi, وَقَوْمَهُمْ, onlara tabi olan kavimlerini helak ettik. Sonra da diyor ki salih ve salihe tabi olan müminleri kurtardık diyor. İnsana iman fayda verir. Yoksa güce teslimiyet fayda vermez kıyamet günü. O yüzden Ebu Hureyre radıyallahu anhu Buhari'nin bab başlığı açtığı bölümde zekat vermeyenlerle savaşı anlatırken diyor ki Araplardan kafir olanlar kafir oldukları zaman diyor. Niye? Araplar zaten İslam'a girmedi ki Ebu Hureyre'nin katında. Mekke fetholunca etraftan millet akın akın gelmeye başladı. Öyle değil mi? Bakın Zadül Mead'ı açın. İbnül Kayyım'ın orada Sakif kabilesinin Müslüman olması kıssasını görebilirsiniz. Başka başka kabilelerin Müslüman olması kıssalarını. Mesela Ömer radıyallahu anhu ile bir grup sahabe gidiyorlar. Sakif'in putunu yıkacaklar. Millet saklanıyor. Başlarına musibet gelecek diye. Ulan bunlar nasıl Müslüman olmuşlar o zaman? Zaten sahabe onları Müslüman demiyorlar. Bunlar güce tabi oldukları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir heyeti bir ay boyunca, 30 gün boyunca Sakif kabilesinden bir heyeti misafir etti. Onlara dini anlattı, gidin kavminize bu dini anlatın dedi. Yoksa onlar sahabe hiçbir zaman zaten Müslüman demediler. O yüzden Ebu Hureyre Buhari'nin yaptığı rivayette Araplardan kafir olanlar kafir oldukları zaman dedi. Ve Fudayl İbni Ayyad'ın bu sözünde şu hadis zaten tekitidir. Şu hadisten zaten yola çıkarak bunu söylemiştir. Bada İslamu gariben ve seyudu garibe kema bada fetuba lil huraba fetuba lil huraba fetuba lil huraba. İslam garip başladı, başladığı gibi garipliğe dönecek. Ne mutlu o garipler, ne mutlu o gariplere. 40 kişiyle başladı İslam, başladığı garipliğe tekrardan azınlık olarak ne yapacaktır? Geri dönecektir. Burada getirdiği ayet de zaten meseleyle çok alakalı. İblisin zannı doğru çıktı, iblis haklı çıktı. İnsanların çoğu nerededir? Cehennemdedir. Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadiste olduğu gibi her 1000 kişiden 999'un cehenneme, bir kişinin cennete gireceği bir ahiret tablosu var. O yüzden kimseye toz pembe böyle folyanlacılık oynayıp da hayaller süsleyip tablolar çizip böyle yapıyorlar ya müşriklerin hocaları, cennete dolduruyorlar milleti. Hani Allah gafurdur, Allah rahimdir. Tabi Allah gafurdur, rahimdir. Aminna. Biz de Allah'ın rahmet sıfatlarını istiyoruz, temenni ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz ama Allah kahhardır, Allah cebbardır, Allah azizun zuntikamdır. Allah'a itaat etmeyen bir kavimden intikam alır Allah. Zaten bugün Allah'ın cebbarları bu insanlara musallat etmesinin sebebi nedir? İbn Ömer'den gelen rivayette olduğu gibi Tabarani'nin sahihinde tahric ettiği 5 şey vardır ki insanlar onları yapmasın. Allah akıbet olarak da onlara şunu verir. Hiçbir kavim yok ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi terk etmesin. Allah o topluluğa zalim yöneticileri musallat etmiştir diye. Bugün musallat etti gibi. Devam edelim. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettikleri her 1000 kişiden 999'un cehenneme, birinin ise cennete gireceğini belirtilen hadisi sahabe duyduğunda ağladıkları vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Şüphesiz bu nübüvvetteki hal değildir. Ancak cahiliyeden öncesindeki haldir. Bu cahiliyedeki sayıdır. Eğer bu sayı tamamlanırsa bu ümmetin münafıklarından tamamlanacaktır. Tirmizi hadis için hasen sahihtir dedi. Eğer insan bu hadiste İslam'ın nasıl başladığını düşünürse ve Resul'e o gün tabi olanları düşünürse, sonra da şu hadiste birleştirirse iş onun için açıklığa kavuşmuş olacaktır. Müslim'in rivayet etmiş olduğu sahih bir hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, İslam garip başladı, başladığı gibi garipliğe dönecektir. Eğer Allah hidayet eder de doğruyu gösterirse, Firavun'un bizden önceki nesiller ne olacak ile Kureyşlerin bizden öncekilerden böyle duymadık hüccetleri boşa çıkmış olacak. Evet, burada duralım. Demek ki hiçbir kafir kavim yok ki, hiçbir müşrik kavim yok ki itikadına ne getirmesin? Hüccet. Yani delil. Şimdi düne kadar kimse delil bilmiyordu. Şimdi herkes delil söylüyor. Ama yerli yerinde söylemiyor. Şimdi kitaplar tercüme edildi. Herkes kitap alıyor, okuyor. Hüküm çıkartıyor, ahkam çıkartıyor. Adam sapıyor. Kendince delili var. Ne? İbrahim ne yapmış? Demiş ki işte bu benim güneş Rabbimdir. Yıldız Rabbimdir. Cehalet özürmüş. Peygamber bile şirk işlemiş haşa. Kendisinin imanı gidiyor. Farkında değil. Niye? Hiçbir müşrik yok ki dedik. Ne yapmasın? Batılına hüccet getirmesin. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir. Ne yaptı Firavun'un hücceti neydi? فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Böyle diyor. Baktı ki Musa geldi anlatıyor millete. Aleyhisselam. Tevhid, Allah'ı birlemek, şirk, şirkin kötülüğü. Fıtratta var şirki şey yapmak, reddetmek. İnsanlara biraz şirkten bahsedin. Bakmayın siz biz bahsedemiyoruz. Elimizde gazeteler, televizyonlar yok. Siz 365 gün televizyondan yayın yapın her taraftan. Somali'ye böyle reklam yaptıkları gibi reklam yapsalar şirkin kötülüğünü. Birçok insan şirkten dönebilir yani. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yarattığı fıtrat ortadadır. Bunu bilen Firavun baktı ki Musa milleti etkilemeye başladı. Anlatıyor millet tabi oluyor. Açık bir yer buldu kendince. فَمَا بَالُ الْقُرُونُ الْعُولَى Öncekiler nerede diyor. Yani bunların, tamam sen bunları anlattın tevhidi de, anlaşılan bunların babaları bu tevhidden gafil öldüler. Bunlar nerede diyor, cennette mi cehennemde mi? Çünkü hani o televizyonda filmlerde gösterdiği gibi bir firavun var kendine secde edilen falan, öyle bir şey yok yani. Firavun da ahirete inanıyor. Yani onunla alakalı Kur'an'da görebilirsiniz. Delillere iyi bakıldı, iyi fehmedildiği zaman inkar etmediği ortadadır. Sadece kendinin uluhiyetini iddia etmektedir. Nasıl bugünkü yöneticiler kendilerine uluhiyet iddia edip kitaplar yazıp insanların hayatlarını o kitaplarla yönetiyorsalar, Firavun da aynı pisliği yapıyordu. Yoksa annesi belli olan bir Firavun'un ben ilahım demesi kadar saçma bir şey yoktu. Yani doğan adam nasıl ilah olsun haşa? Hiçbir akıl bunu kabul etmezdi. O yüzden Firavun'un böyle bir iddiası yoktu. Firavun Musa'nın insanları etkilediğini anlayınca dedi ki öncekiler neredeler? Anne babaları nerede? Bukhari Müslim'de hadis var değil mi? Adam bir tanesi geliyor. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam'a İslam'ı soruyor. İslam nedir? Peygamber ona İslam'ı anlatıyor. İslam budur, İslam şudur. Adamı peygamberi ikna etsin diye göndermiş Mekkeli müşrikler. Bir bakıyorlar rengi atmış çıktığında. Anlıyorlar ki bu da Müslüman olacak. Ebu Cehil kafiri diyor ki git sor bakayım baban neredeymiş diyor. Cennette mi cehennemde mi? Diyor ya Resulallah babam nerede? Diyor ki ebi ve ebike finnar. Benim babam da senin baban da ateşte. Adam diyor ben öyle bir dini kabul etmiyorum, çekiyor gidiyor. Yani bugün birçok insana da biz bu dini anlattığımızda ne diyor? Ne yani bizim babamız kafir mi, anamız kafir mi diyorlar. Birçoklarının ayağı nereden kayıyor? Biz anamıza nasıl müşrik diyeceğiz? Namaz kılıyor diyorlar. O müşrikler de buradan saptılar. Firavun da kendi dönemindeki müşrik kavmine Musa'nın karşısında bu hücceti getirdi. Hüccet aynı, hüccet değişmiyor. Mekkeli müşriklerin şeyi neydi? Hücceti. مَا سَمِعَنَا بِهَذَا فِي مِلَّةِ الْآخِرَةِ Başka biz öncekilerden böyle bir şey duymadık diyorlar. Senin anlattığın gibi bir şey. Bunu da bugünkü müşrikler getiriyor. Biraz dini anlatıyorsun. İşte Allah'ın hakkıdır teşrif falan filan. Ya oğlum bizde devlet kutsaldır. Babalarımız öyle anlattı. Şimdi nasıl kafir olacak? Nasıl işte ona askerlik yapılmayacak, çocuk ona gönderilmeyecek, puta secde ettirilmeyecek? Biz böyle şeyler senden duyuyoruz. Yeni bir din getirdiniz diyorlar. Öyle değil mi? Mekke'li Kureyşli müşriklerin hüccetini getiriyorlar. O yüzden bu hüccet bazen değişebilir ama fark etmez. Müşrikler her dönemde bozuk itikatlarına delil getirirler. Devam. Ebu'l Abbas İhtinas Sırat'a Müstakim adlı kitabında Allah'ın şu sözü hakkında Dedi ki, Allah'tan başkasının adına kesilenler ayet zahiri, Allah adından başkasına kesilen kurbanlar da Allah'ın adı telaffuz edilse de edilmese de birdir. Bunun haramlığı bir Hristiyan'ın et için kestiğinde İsa Aleyhisselam'ın adını anarak kestiğinin haramlığından daha zahirdir. Tıpkı bizim Allah'a yaklaşmak için kestiğimizi et için kestiğimizden üstün olduğu gibi. Biz onları Allah'ın adıyla keseriz. Namaz ve kurban işlere başlamadan önce onun adıyla ondan yardım dilemekten daha önemli ve daha yücedir. Allah'tan başkasına ibadet de ondan başkasından yardım dilemekten daha büyüktür. Eğer Allah'tan başkasına yaklaşmak için kestiğine Allah'ın adını dahi anarak besmele ile kesse dahi haramdır. Tıpkı bu ümmetin münafıklarından bir kesimin yaptığı gibi. Bu mürtetlerin kestikleri her halde mübah değildir. Fakat kesiminde iki mani birleşmektedir. Mekke ve diğer yerlerde yapıldığı gibi cinler için kurban kesilmekte. Şeyhin sözü burada bitti. İşte bu bazı Allah'ın düşmanlarının o muayyen tekfir etmemiştir diyerek kendilerini ona nispet ettikleri kişi. İyi bak ki bu ümmetten Allah'tan başkasına kesilenlerin tekfirine irşat etsin. Ve münafıklığı nasıl mürtetlik olarak isimlendirildiğine bir bak. Bu tekfir muayyendir. Çünkü bu bir şeyin haramlığına muayyen bir şey olmadan hükmedilmez. Şimdi burada duralım. Burada Ebu'l-Abbas kim dedik? Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah. İktide sırat-ı müstakimde bu et kesim meselesini anlatıyor. Malum biliyorsunuz Yahudi Hristiyanların kestikleri helaldir. Müşriklerin kestikleri ise haramdır. Velev üzerine besmele çekseler de et kesimi meselesinde illet nedir? Dindir. İbn-i Teymiye'nin bu sözü de çok açık ortadadır. Ne diyor? Bu ayetin zahiri ister Allah'ın adını telaffuz etsin, Bismillah desin, ister Bismillah demesin. Birinci sınıf yasak olan hayvan hangisi? Allah'tan başkası için kesilen kurban. Putlara kesiyordu o zaman müşrikler. Bugünkü müşrikler de putlara kesiyorlar. Türbeye gidip kesiyorlar doğuda mesela. O adamlar besmele çekip de kesseler o şeye kesildiği için, puta kesildiği için nedir? Haramdır. Ondan yenmez. Bunun haramlığı diyor, bir Hristiyanın Mesih'in adıyla deyip de et için kestiğinin haramlığından daha açık bir haramdır diyor. Bakın et meselesinde her biri ayrı bir meseledir. Bir, Allah'tan başkası için kesilen kurban haramdır. Bu açık. İki, bir de et niyetiyle keser insanlar. Orada da Hristiyanlar da keser, müşrikler de keser. Et niyetiyle müşrik keserse o da haramdır. Hristiyan da Mesih'in adıyla keserse o da haramdır. Hristiyan Allah'ın adıyla keserse helaldir. Burada da tafsilatı var. Hristiyanların kestikleri helal ama nasıl kestikleri helal? Allah'ın adıyla kestikleri helal. Hristiyanın diyor et için keserken Mesih'in adını anarak kestiği hayvanın haramlığından daha açıktır diyor putları kesmenin haramlığı. Haramlar biliyorsunuz derece derecedir. Bu daha zahirdir diyor. Sonra devam ediyor. Tıpkı diyor bizim diyor Allah'a yaklaşmak için kestiğimiz kurbanın etinin et yemek için kestiğimiz hayvanın etinden daha faziletli olması gibidir diyor. Yani kurban eti et için kesilen hayvan etinden nedir? Daha faziletlidir. Daha sonra da diyor ki Allah'a ibadet etmek, namaz kılmak, kurban kesmek Allah'ın adıyla işlere başlamaktan nedir? Daha büyük ibadetlerdir. Ama Allah'tan başkasına yardım dilemek ise küfür bakımından Allah'tan başkasına ibadet noktasında en büyüğüdür. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Bir adam türbeye gidip de türbenin kendisine yardım edeceğini zannedip oraya kurban keserse bu fiil diyor küfrün içerisinde en büyük küfürdür diyor. Niye? Çünkü hem Allah'tan başkasının adına kesme meselesi var hem de Allah'tan başkasından yardım dileme meselesi var. İkisi birleşmiş. Sonra da diyor ki İbn-i Teymiye tıpkı diyor bu ümmetten bazı münafıkların daha sonradan şirke düşen bazı münafıkların kestiklerinin haramlığı gibidir diyor. Hiçbir halde bu mürtetlerin kestikleri diyor ne olmaz? Helal olmaz diyor İbn-i Teymiye. Sözünü noktalıyor. Şimdi Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın devamındaki sözleri önemli. Ne dedi? İşte ey kardeşim bazı Allah'ın düşmanlarının kendisini ona nispet ettiği ve o Şeyhülislam İbn-i Teymiye muayyen tekfir yapmamıştır dedikleri imama bak diyor. Altını çiziyorum. Adâ'ed-din. Dinin düşmanları bunlar. Kalkıp bu şirktir. Bunları yapan müşrik olmaz. Bunlara müşrik diyenler haricidir. Şöyledir böyledir diyenler var ya. Muhammed İbn Abdülvahhab onlara ada'ed-din diyor. Dinin düşmanları bunlar diyor. Kendilerini bir de Şeyhul İslam'a nispet ediyorlar. Diyorlar ki muayyen tekfir yapmamıştır. İşte burada bu meselenin üzerinde biraz durmamız lazım ki muayyen tekfir ifrat ve tefritin olduğu, Allah hiçbir şey emretmesin ki insanoğluna ne yapmıştır insan? Ya ifrata ya tefrite gitmiştir. Allah subhanahu teala ibadeti emretmiştir. İlimle birleştirmekle Yahudi ve Hristiyanlar ifratın bir tarafı, Yahudiler bir tarafı, Hristiyanlar da bir tarafıdır. Hristiyanlar ilimsiz ibadet ettiler, saptılar. Yahudiler de ilmi aldılar, o ilimle amel etmedi, saptılar. İfrat ve tefrittir Yahudi ve Hristiyanlar. Bu ümmet ise onların arasında vasattır. Tekfir de böyledir. Tekfirde de ifrat ve tefrit vardır. Birinci grup aşırı giden kısımdır. Aşırı giden insanlardır. Tekfirin sınırlarını o kadar böyle genişletmişlerdir ki Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir etmişler. Allah'ın ve Resulünün kafir demediğine kafir demişler. Tabi bunlar her zaman fasit tevillerini getirmişlerdir. Mesela bütün cehmiler ehli sünneti tekfir etmişlerdi. Bütün cehmiler. Bugünkü bazı gerizekalı ahmaklar var. Ehli sünnetten olduğunu iddia ediyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar cehmi de olsa adam tekfir edilmez. Niye? Cehalet özürdür falan filan. Cehmiler bunların hepsine kafir diyor. Niye? Çünkü şundan dolayı diyorlar ki Allah işitir, görür diyen adam Allah'ı yarattıklarına benzetmiştir. Allah'ı yarattıklarına benzeten de kafirdir diyorlar. O yüzden bütün cehmiye ehli sünneti tekfir ediyorlar. Peki ehli sünnetin bu tekfiri Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir tekfir mi? Haşa. Öyle değil mi? Değil. Yani bu gibi batıl tevillerle, fasit tevillerle ne yaptılar? Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir ettiler. Aşırılığa gittiler. Veya işte Muhammed İbni Abdülvahhab'ın, İbni Teymiye'nin veya başka alimlerin işte İslam bozan bir unsur olarak naklettiği, kafire kafir demeyen kafirdir kardeşini, Allah'ın ve Resulünün gönderdiği dini anlayan alimlerin anlayışı üzere anlamayarak kendi batıl fasit tevillerini, akıllarını, istihzamlarını ortaya koyarak ne yaptılar? Aşırı gittiler. Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini ne yaptılar? Tekfir ettiler. Bir grup da çıktı bunlara karşılık olarak, bunların karşısına bunlara tepki olarak da. Onlar da dediler ki kesinlikle insan şirk de işlese tekfir edilmez. Ben Müslümanım diyorsa Müslümandır. İman tasdiktir. Adam bir şeyleri tasdik etse de yeter. İman dille ikrardır vesaire vesaire. Saçma sapan sözler söylediler. İfrat ne yaptı? Tefriti doğurdu. Peki ehli sünnenin bu kadar bu meseledeki ihtilafta bu kadar çıkmazın içerisindeki yeri, mevkifi neresidir? Muhammed İbni Abdülvahhab diyor ki ulema ufi zemanine, zamanımızdaki alim kisvesindeki adamlar yekulune men kale la ilahe illallah fevvel muslim haramul mali veddem, diyorlar ki la ilahe illallah diyenlerin malı ve kanı nedir? Haramdır. Niye? Adam bu kelimeyi söylemiş sadece. La yukeffir ve la yukatil, onunla savaşılmaz, tekfir edilmez. Hatta innahum yusarrihun bi zalika fil bedawi alladhina yakdhibun bil ba's. Hatta diyor bazı bedeviler var Arapların arasında, adamlar şeyi inkar ediyorlar. Hani dirilişi inkar ediyorlar ama la ilahe illallah diyorlar. Böyle bu kadar cehalet varmış o dönemde. Hani böyle adamların dahi tekfir edilmeyeceğine, böyle adamların dahi savaşılmayacağını söylemişler. Ve yunkirun eşra'i kulluha. Bunlar ne yapmışlar? İslam'ın birçok şiarını inkar etmişler bu bedeviler. وَيَزْعُمُونَ اَنَّ شَرْعَهُمُ الْبَاطِلْ هُوَ حَقُّ اللّٰهِ, o batıl uydurdukları dinin de Allah'ın hakkı olduğunu zannetmişler. وَلَوْ يَطْلُبُ أَحَدْ مِنْهُمْ خَسْمَهُ وَنْ يُخَاسِمَهُ اِنْدَ شَرْعِ اللّٰهِ لَعَدُوهُ مِنْ اَكْبَرِ الْمُنْكِرَاتِ, düşmanlarıyla, hasımlarıyla anlaşmazlıklarını da nerede çözüyorlar? Bu Allah'ın kitabının dışında kendi yazdıkları kitaplarda. Tıpkı bugünkü kavmin işte İsviçre Medeni Kanunu'na göre boşanıp İtalya Ceza Kanunu'na göre ceza alıp efendime söyleyeyim diğer Almanya mahkemeler kanununa göre muhakeme olup öldüğünde de İslam kanunlarına göre gömülmesi gibi. O dönemde de Arap bedeviler aynısını yapıyormuş. Ve min haytil cümle, yani buradan çıkan genel sonuç, innahum yekfuruna bil Kur'an min evvelihi ila ahirihi. Bu itikatlara, bu amellere ve görüşlere sahip olan bu cahil müşrikler Kur'an'ı başından sonuna inkar eden insanlar. Ve yekfuruna bi dinir rasul kulluhu ma ikrarihim bi zalik. Resulün getirdiği bütün dini Resulün hak olmasını ikrar etmelerine rağmen yalanlayan insanlardır diyor. Anlatıyor ve diyor ki lakin men kale la ilahe illallah فهو مسلم حرام والدم ولو كان ما معه من الإسلام şiara, yanında İslam'dan hiçbir şiar da olmasa, yanında hiçbir şey de olmasa, İslam'a dair amel bakımından şiarlar dediğine namaz, oruç, zekat, hac. Yanında bunlar da olmasa adam sırf la ilahe illallah diyor diye ona Müslüman dediler diyor. Daha sonra bunların batıllarını anlattıktan sonra, bunların görüşlerinin batıl olduğunu anlattıktan sonra şöyle tamamlıyor. فَعَلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهِ İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ هَذِي الْمَسْأَلَ اَهَمُّ الْاَشْيَا عَلَيْكِ Bu mesele sana vacipler, vacip olan şeyler arasında en önemli meseledir diyor. لِأَنَّهَا هِيَ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامِ Çünkü bu küfür ve İslam'ın ta kendisidir. فَاِنْ صَدَّقْتَهُمْ فَقَدْ كَفَرْتَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهَ عَلَى رَسُولِهِ Eğer onların bu batıl sözlerinde onları tasdik edersen diyor, hangi batıl sözler? La ilahe illallah diyen Müslümandır. Adam küfürde izhar etse dinden çıkmaz. İşte hiçbir şiarı yerine getirmesi de Müslümandır diyenler var ya. Bunları tasdik etsen Allah'ın Resulüne indirdiğine küfretmiş olursun diyor. كَمَا ذَكَرْنَا لَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَالْاِجْمَعِ Daha önce diyor biz Kur'an ve sünnet ve icmadan bunun delillerini nakletmiştik. وَاِنْ سَتَّقْتَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'ı ve Resulünü tasdik edersen عَدُوكَ وَكَفَّرُوكَ Sana düşmanlık yaparlar bir de utanmadan seni tekfir ederler. Bu kadar müşriği tekfir etmezler, kalkarlar Müslümanı tekfir ederler. Ben bir tane cahil biliyorum, adam dinin cahili. Adam diyor ki kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini nakleden bütün alimleri tekfir ediyorum diyor. Böyle bir cahil yani. Hani dinin cahili, o utanmazlığı yetmiyor gibi bir de bu ehli sünnetin kabul ettiği, bütün alimlerin birbirine naklettiği kaideyi nakleden alimleri tekfir ediyor. Bu kadar müşriği tekfir etmiyor, bu kaideyi nakleden alimleri tekfir ediyor. O yüzden diyor eğer sen Allah ve Resulünün getirdiğini tasdik etsen, onların müşrik olduğunu söylesen sana düşmanlık yapar, seni tekfir ederler. وَهَذَا الْكُفْرُ الصَّرِحُ بِالْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ İşte bu onların üzerinde olduğu yol Kur'an'a ve Resul'e apaçık bir şekilde küfretmektir diyor. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Meseleyi o kadar güzel izah etmiş, tafsilatla anlatmış ki daha sözleri var inşallah ama bunları okursam biraz daha uzayacak. Onları da inşallah yarın devam edelim Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ